ناز دې په موږ ته ونه کړل چې دا دې دا دې دا دې دا دې دا دې دا دې دا دې دا دې دا دې دا دې دا دې دا دې دا دې دا دې دا دې دا دې دا دې دا دې دا دې دا دې دا دې ما قدر الله حتى قدره من دار وتجيء معي تدين من شيء اكثر من هذا من مراد الله يوم القيامه او تدين تحديد من نفسه تكون كسان الله عليه او مخلوق الله دين طرف ترى دليل دعوه الوجه مداغل مقابلین دیت سیادی با تسید و جنات دیت و رکتان جانده و دیت آیان دا دیت مجید مسئلہ تسید کے ربیان کا سبجا سے خلق و سبریا کا سمتا باس اخفل کار جاری سا کرے گا دیت مجید مدران اس طرح کا سانا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سرا شرکان برکنی اغلی بانی تنقید سرہ سرہ دا مسلمان اصال سرہ اللہ تعالیٰ یا جو حدیدی تہر سن رہی ہے کہ چیدہ مسلمان مثال سرہ داری وضاحت راجی قرآن اور حدیث کے جائے مسلمان آدھا سمجھنی تھی دو مجھلکانوں سے دا بکان دا اللہ تعالیٰ تعالیٰ سرہ شرکان دیدی اور دن جگہ بکانوں پر لگیدی وارس کل ضروریات و اخر احتیاج اگر تولان لکی اللہ تعالیٰ نے دا کو حسن لی دا کو بے جانے سنو لی کم از کم دا اللہ کی لکھ دے تو آغا شیر مستحب دے دے جو دے دے شیر کی آغاز دے سے پر تخلق دی تو دا کل کو دے شیر اور دے دا کتانے دا کتان کتور دا جنے شیر یا مجھ قدری چھو تمامی اپنی بازی کی دائے خصیص مخلوق کے داہی ریشی پہنے اور نہ بازی جو ریشی اور داخل اللہ میرے خبرہ دار بزیر بتانے نہ بتا چھو بلکے میں نظرانی کی کم خراتنے کی تبیر نیت باندی چھو دا بسیشی متبرک بلکے جی اور مونگے بیا استعمالی کدا نا چاند راشی او کدا سجن باندی کین او کوسر یوشی او جل کی ودا کدا آیان ہم اسے دا اینا را اخلاسی دو مچن انہوں کو دیسے اللہ تعالیٰ دو دیو بسید آلے او کم حاکران چا اگل بندگی بدا سی سجن اکل دا اگل کا مطل دے اللہ تعالیٰ دو آلے کدا دو کا مطل دیو او کوسر دو دا اللہ تعالیٰ سرا چدا سجن شریف آلے کری دو دو دا اللہ تعالیٰ سی عزمت اور با اللہ تبارک تعالیٰ صحیح عزت کے سنگلائیت کے شان تبارک تعالیٰ صحیح عزت کے سنگلائیت کے شان تبارک تعالیٰ صحیح عزت کے سنگلائیت کے اللہ تعالیٰ صحیح شرکان کن گئی اللہ ہمی کے بلاد اللہ یہ ذات نہ قدر نہیں گا علیہ عزمت نہ قدر نہیں گی اللہ تعالیٰ کا کن عزت اور لقام حاصل یہ بھی قدر نہیں گی اور نبا سزن بے جن کن گا اللہ تعالیٰ صحیح شرکان نہیں گئی یہ اعتراض بیدا کرو کہ اللہ تعالیٰ دنی نبوت کے کارے انتخاب کو نبیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب کو دو تو بھی علاقت کے فرمال باران اور قطان اور فلان اور فلان باران اس کا باقی جو آج اللہ تعالیٰ یہ کل سے بچا کے دنے قابلیت اور ریاقت میں اللہ تعالیٰ دا پیغنگری اور نبوت کا اتاج دا غد اس طرح باپا مالبارو باندے نگا باپا قطوال باندے نگا چاہتی چی صلاحیتنا موجود تھی اللہ تعالیٰ ملائکی دا آسمان لگانی دا خوازیہ قدر ادا ندا تا ہر چاہتا نمرا جی لکسنگ ادا چدی خبر کوری نا کچھ اپلانے غلطے فائد کے اپلانے غلطے اپلانی جل کے اپلانے تاغید آنے اللہ تعالیٰ رب کو دلتے دی آخر کی بدین دا حوالہ دانگے خبر اکیل کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ زمین اس کا اثر اکتاب اکتاب شریعت اور قانون انتخاب کرے گے تبیل کی حادث آتے ہیں تبیل کی اسے پلسیان اس کا تبیل کی اسے سختی اس کا ہر یہ قانون ناصرے شکن ورکاس میں حق قانون آدائیے دیلے کی آغا قانون کو مون بانے دے کے مدے حق قانون کو مون بانے سے جمرہ گرمہ میں جدا گیا دائیدی ہے انسان پھولے میں شکن د دې نه مخکې چې کوم څه دې کړو تیر شي دي بعض قوانين پای ته ورسېږي چې سخت دي الله تعالی دې موږ سره احسان کړی دی ګور هغه چې داسې څنګه نه هم چې کار سات څتر څنګه او خدای دې راغه پکې دارې دې الله تعالی باندې هغه دې کړو او دا غیب عبادات دا خالص بغیر د چانه دا عبادت ظاهر نه دل کې دا غیب بندګی نه کې دا زمون د کار الله تعالی هر ځای ته باندې دې چې کوم ځای داسې مانځو او قران او حدیث کوم دې دا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا زما خصوصیات دي چې دا تمام روی زمین الله تعالی زمون د کار مسجد ګرځول دې کوم ځای چې وقران او حدیث کوم دې کوم اغه دا پارا د اوس نه دا غیر د تعمل څه څه کوي نو د مطلب الله تعالی دا احسان کړی دی د مشتا یا د مشتا په دا انسان قادر په استعمال دا غوږی دا نه دی د ماری دا ځکه نه دی بل څه مسله ده د تعمل نه جاږي مشتا اغه تقریبا په دې کې شو د سره دا غوږی دا چې یو راته اغه دا خالص کې دا غوږه کټ کې دی د مطلب الله تعالی دا احسان کړی دی چې د خپل پاتیو په سره په استعمال کې دی او سره یا کوم نرم شی دی چې هغه د عبادت لري ځکه ای سره په دې کې دی او دارنګ دې د زکاتونو د غنایمو مسله وا چې هغه د هغه خلکو هغه استعمال کې نشته او څه په لږه نه شي اسمان نه ډیر راغی چې چې زکات په قبول او مسله مسله نه هغه وسې دی د مصر الله تعالی سمه احسان کړی دی چې دغه څه هم دغه مالداران دي غریبانو ته ورته د څنګه د شریعت احکام دي او هغه خپل استعمال کې راغلي پیدا کوي دي مخکنه مخکنه کې داسې شوی دی فصل د صلات دی یعنی سفر په حالت کې چې اوسنې شرعي سفر دی شرعي مسافر دی دا نه چې ټول امیر او لاجو او بس دې مسافر شي نو بیا د کارو فرصت دې خبرې دي چې کوم سره د کاپې زموږ دی هغه ډېر کا ته وایي چې کوم سره د کاپې زموږ دی سفر جان لا خان دی مخت داسې د کوم هغه نور خلق ته نه اور دارنګي د سفر په حالت کې روزي د وخت په حدا کې روزي نه شي درنګان او روزي نه شي مخت داسې وي کوم نه نو غرض دا دی چې په دې دین کې الله تعالی دې را سان دی او سره په دې دین کې بالکل سکتے نشته اس پہ دا مسئلہ بیانی کہ بیرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل فرائض منصبی دے امت تکیل دا رسول دی بار بار کا صدا بیان شئے گئی کہ دا حجت الوداع و موقع کے نبی علیہ السلام کلا عظیم و شان اور تاریخی تکوئی نداغی کے صحابہ کرام کو تعویر ہوں کہ ما اللہ کے طرف نہ پما جانے کم سے مدارہ دے حق دے مدارہ ما کا سرو رسول صحابہ کرام یہ دعا کرتے کہ دے مدارہ دے رو رسول دے تاکہ تمہیں چاہتائی کرے لاغب آنے نبی رضی اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی درکا مت کرے تو اس واسطے نے جماعت کے بارے کے تقریر کی کہ نکاح سے مسجد ہوا کرے تو جماعت کی سے انت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر شہادت کا سی جب کہ اسلام اللہ تعالی سب سے بڑا نے دعویٰ شاہ کہ جماعت کا فرائض یا فرائض ما دی امت کرے اس اور یاد امت کے جن کو دے جائے ذمہ داری ہے کہ اللہ کے حاضرین کے قائدین کا جماعت کا احکام اور با فرمان رسول ہر سے بھی کو دے کا ذمہ داری ہے دغه قیامت پر ځانه کې پیغمبر علیه السلام د امه والی شهادت کوي هر یو نبی دا په خپل نوم باندې شهادت کوي چې الله مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه السلام په کله باندې دا وایي چې پر دې نه وروسته روان شي او مدد نه کوي بیا په رمضان او مدد نه نه شهادت وکړي دا دی نه وروسته بیا د نور امت چې کله مسله راشي په دومره یاد ساتي کہ کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دین مرزا نے شہادت کی مقاومت کا انکار کا زیبا نے اقرار کو حق آئندہ امت نبی کا انکار نہ کرے کہ دین کے نمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس جمع ہوا رسول نے او دین علاوہ کہ نور سمر امت نبی انبیاء کرام کل پائی با شہادت کی نہیں وہ انکار ہوتی ائی وہ توائی سے کہا دے سے خبر ہے کہ ان کے پاس خبر ہے حق آئندہ نبی رسول نے یہ بیا کا توائی ان کے گواہان کو ضرورت ہے کہ اس بات کے دعوی گواہان سے رکھی اغه دې کرام وو چې موږ د نبی د زمونږ په کار شهادت ته دی خبرې کوي د دې امت یې اعزاز باندې چې د شهادت کی ما غلط ته اعتراض کی چې تاسو زمونږ په زمانه کې موجود نه وئ نو بغیر د معاینین په دې شهادت کی چې تاسو باندې شهادت کوي چې دی انبیاء دا سره خبر را رسول دی تاسو سره نه وئ نو د قران او د احادیث په حواله د خبرې کې چې موږ د مقاله په نظر دی او د قران او د قران د بالکل باندې کړی یہ پیغمبر رسول دی اللہ رسول دی ان کو دی دنیا کا شہادت دے دیا تو فیصلہ آخر کی بیا دے کیا حکم دے آخر کے حکم داری کتاب دا اللہ تعالیٰ کا بجائی تو ہے جو کم سیزن کم احکام کتاب سے مداری مطالبہ شئی دا ہاں احکام تحفل کل گئے گا میرا رہے یا اللہ تعالیٰ کا تاثر کم انعامات کر کی داغ انعامات بجائی گیا تاثر دے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس خلق ضرب مثلا بياني دي مثال ومثال بيان كده شيء ده مقبلان ده مثال الله تعالى ده في هذا مجنون ده بيان كده الله تعالى ده مثال بيان كده شيء تستمعي له تاسو ربي ده چاہتا ده مثال تا ده مثال يا رب اغه مثال ده كده مثال الله تعالى جس دې کسان ما سره سجده کوي دي اشباح دې دې د دان ما سره وای ما سره مشابه دي حالان کې دا به دان دې کس دې دې دې کس سره په فلان دې باندې څنګه دې مشابه اپنا کوي ان الله جنا په تاکید زرا هغه بوتان ته دې نه چې تاسو دې له الله سوا الله تعالی نه سوا د الله تعالی نه چې کوم بوتان دې تاسو ته له رسول الله دې دې انتظار کوي دا به نه مدد نه غواړي او دا واجب ورته کوي نو خپل کوم دادا چر مش پیدا کړو دی یو مش په تمام مخلوقات کې خصيص مخلوقات سره نشته مجد یې نشي پیدا کړو او دا چې موږ هغه وخت ولې دین کې روح پتی اصل کې تاسو په لاس کې تخلي مکان یو یو چې په لاس کې نه ځان دا چې هغه نو چې راوړي دی او هغه چې هغه حیات دی دا ځان نه دی چې څنګه څه کار کوي کدا چې کائنات دی راځنه کی کنا نو دوی چرته هم دی هر یو شکر اخی کلی ولی دنیا دی ساتھ ایک روز اپوری چاہ خلق منی ما سوا دا اللہ دا یا مخلوق چاہ باس منی پیدا کری چی پاہد کی روح آنچی دا لیا فکم سرات کا حیوہ نمار پوش ار سنت رکی کیوں شی خدا دا سے اسے پھرتے کہ ما سوا دا اللہ مطل سلطہ کا حکولی بشک وی دیو کتاب نی شکر یا لگی اکتما اولہ ہوا در جرا جمع شدا کو اکیر نا جمع شد پنکا لیمی دنوں گا جمع کی خرب نا را جمع ختم نا نیمی او دا په ملي خبر ادا چې دی یو مش په ادا کې چې هغه کې داسې زیات دي او هغه یې سبب هم د دې لپاره چې او دوی ته څنګه د دې په مخ کې شي کوم چې زموږ د دې د دې نه کېږي چې په دې کې څه دین نه لا په دې کې څه غوښتل نه ځانې دا چې زموږ په چرته مخ راځي هغه ته نه تخته لا یې سم چې زه هم نه نو چې خپل اصل دې دا چې چا دې نه خپل اصل دې نشي بالکل کې نه واپس کولی نشي طاقت نشته چې دې قدرت ته دې چې دا خلاص نه هیڅ نه خلاص دمر به دا چې دې چې دا خپل وجه نه ځان نشي خلاص او تاسو ته کوم له بدل ځای ته وځو زائف طالب او نهایت تمرید دې مستقیا عادي دې دا چې کوم چې دا لاس نه تا کار کړې دې چې ځان نه غاړې نه تعالی ځان تمرید دې ول مته به دې چې وخت نه کړې شوی دا اچانه چې دې وخت نه کوي او چا ته مدد شوی او چا ته خپل لاس نه ولا نه کړی دې الله تعالی دې نهایت تمرید دې ما قدر الله دی عزت و قدر الله تعالی حق قدر هی لایق عزت الله کسنه د الله تعالی د شان سره عظمت لایق دی عزت لایق دی خاص د دې کې د دې کا کنه پکاره چې دا سینه د الله تعالی سره مشابه دی نه د الله تعالی چې پر سری هغه مرتبه دا مقام دی د دې په دې ما قدر الله یا ما ما دا ما عرف دې د الله تعالی هغه مرتبه نه دی بلکہ دا قدر کے معنی دا معرفت سر دے بلکل دا اللہ مقام دا اللہ عظمت دا اللہ مرتبہ جو سنگا لائر دے کی جن گلائے دا سے بھی بلکل دے کی جن دے دیتا او ما قدر اللہ دا یا عظمت ملے کرے دا اللہ تعالیٰ تعظیم ملے کرے دا اللہ تعالیٰ دا سے تعظیم دے سنگ لائے کرے شان دا اللہ سر دا سے تعظیم اور دا سے عزت دے دا اللہ دے کرے ان اللہ بتا کی سر اللہ تعالیٰ دا قوی القوتنا تعزیز اور دارن زور اور دے تو چاہ دانے تو مخالفین و دشمنان دانے دغه دا راسته او انځل ذکر من دینه کله په قران کې په پیغمبر علی السلام باندې دا وه راځه په پیغمبر علی السلام باندې من دا چې دا چې کسان موجود دي دا چې کسان دا چې بلا ځان او بیا په انځل علیه ذکر په دې ټول مخلوق کی आवाज په دغه باندې قران دا وه وه دل را دا دې ځان نه خبره کې الله جو یاد وکړي الله یصفی الله تبارک وتعالى منتخب کوي من ملائکته د ملائکه نه رسولان پیغام رسول دي ملائکو کی اللہ تعالیٰ چلی سے قدو دو بان مقرر کی بھی پیغامات را رسائی تو چاہ پہ ذمہ بان رسلا وحی دا حقی دخل انتظام کی تو چاہ پہ ذمہ بان روح اسلم دی سوک بار جاں پہ مقرر دے سوک بارا بھی مقرر دے ما الله تعالی غره ذل من الملائکه ذل ملائکه رسولان پیغام رسول کی دی بلا کے راستے کی تا جبرئیل لے راجی نور لے راجی یہ جان بتائے یعنی من نام یہ اور دارنگ اللہ تعالی منتخب کو پیغام درے دار کا خلق نے مانگا تھا شان کی جات لے اپ لگی ولی من الناس الله یستفی من الناس رسولا الله تعالی منتخب کو غره ذل کے خلق نے من دیا کرام کی بچا کے لیے حق کا بھی غیر موجود ان الله سميع بصير الله تعالى اوريدن کي خبر دي دي بصير اوريدن کي چې کوم سره دې کار وکړ منتخب کوي دا الله تبارک وتعالى دې طرف نه انتخاب راځي دا ټول دنیاوي والله تعالى چندي افراد خپل دین لپاره خپل کار لپاره منتخب کی دا دا الله پر زوینه کوي انسان باندې چې کوم انسان دا الله دین پر اوزي الله دې لپاره دې منتخب کی ولا قدر په نه کنه بار بار دا بزرگان استاد کولان دي چې دا زمونږ کمال نه دي دا په حقیقت کې پرزونه ده الله تعالی دې چې پچا ځان دي شي لکه دې وخت تاسو ګورې چې دا الله تعالی غا احسان پرزونه مرګري شي د خپل ځان ته دی چې دې دین ته حواله باندې دې ځای کار کوي دا چې الله تعالی انتخاب باندې دې کرام او توفا په نبوت د پاره چې دې چې لیاقت دا په دې نه چې پلانې مالدار دې پلانې غوښته یا لم الله تعالی علم لنا فهغا مال بين ايديهم یا خدای نه مراد دا مال دي چې کوم وخت دی چې دی دی دی معنا چې کوم مال دی چې دی و ما خلقهم اور الله علم دا غا مال چې انده زمانه کې دی چې دی و ما هم عاملون بها چې انده زمانه کې کوم مال کوي نو دې ما دا نه دي هم ما خلقهم نو مخنی او سنیا مال مراد شو چې الله تعالی په دې ټول باندې عالم دی زمون دا عقیده ده چې بای کوم شی تر قیامت پورې کېږي چې دې څه شی دی څه کېږي دا ټول الله تعالی په علم کې دی معتزله یو څه قاعده چې هغه دې نه انکار کوي موږ بالکل قابل نه یا د ما بای نه دي هم مراد څه دي دا دغه اخرت ته او ما خلقهم څه چې رسو دې ځان نه پریږي دې خیر دې دې او په دې پریږي الله تعالی وی چې کما مال مرګ دې دې یا هم ما په مال دې او چې ځان نه رسو څه پریږي دې ته ځا په دې پریږي او تاسو معلومه رته څه بده په څه شی روان هغه څه د بندګی نه دا من نامه نه بندګی کې او سړي د ځان نه رسو څه پریږي پریږي او لاغه دا چې پریښې دي یا طریقې دا چې پریښې دا چې نور خلک په هغه باندې راځي او کنه چا دې ځان نه کار سره کې اوسې پریښې دي بلاغان یې اوسې ځان نه پریښې دي نه بلاغان نه چې دا دې نه راځي دې دي معنا دا دې چې دا څه سره په تاسو دا معلومه خبره ده نو ما دې نه دې هم نه مراد کوم اعمال چې مقبول دي ما خپل ځان ته دنیا ته ځان تر اوسه کوم اعمال کړی دي یا ما دې نه دې هم مراد څه دی عالم اخرت دې او دا ما خپل فهم نه دارست په دې کې دې نه مراد دنیا د ټول معنی لري چې تاسو وګورئ کې دي قال الله يا رب حاصل لا تترجع الامور واپس کیږي او راجل دي دا تمام کار نه څو کار نه کیږي دا ټول الله ته واپس کیږي دی الله سره محفوظ یا ایها الذين امنوا د دې سورت دا مزالین اعاده چې تاسو د زندگی د الله ته اے مومنانو ارکاو تاسو رکو کوو او سجده سیده کوو مراد له دې نه څه شنو دي رکو سجده چې دا له ځای ذکر شنو مراد ته رکو سجده صلات یې دې ته موږ نه وایو یو سجده له تلاوت تاریخ کې ګرځي دا نه جمع کیږي آی کې دی الله ته رکو ذکر کیږي یا بلد کو سجده ذکر کیږي په دوار به ودی دا قاعده ده چې دا له رکو سجده او ځای ذکر شنو مراد له دې نه سجده له تلاوت نه مراد له دې نه سجده چا ته موږ دا دې ورځې نه مراد دا چې انسان ته موږ دا دا الله تعالی بندگی کوي دا سجده ګور یاد ساتي زمون په نسبه دا سجده تلاوت نه دا سجده د چارو په نسبه د دې یو نشته دا په نسبه مطلب کوي دا په نسبه دا د موږ مسله ده الله تعالی مومنه ته مسجد او موږ نه راز دا د خپل مسجد او یا بدو ربکم بندگی کوي تاسو رب خپل د خپل رب بندگی کوي او فعل الخير او تاسو کوي مدارونه خدارونه څنګه کې د مکار نه اخلاق دي بس عام هو د انسان دا دا مطالبه لري چې د بندگی د الله تعالی په استاو دي دا د بسمور کار نه پیدا الله تعالی بندگی کوي د بندگی د سمره سره کومه دي هغه ټول چې څنګه یې بندگی کوي دا هغه چې یو باندې چې جما چې سمره د بندگی سره کومه دي لعلكم تفلحون دي لپاره چې تاسو کامیاب شئ کامیابی څه کې ده ان شاء الله سبا به راشي هدف له المؤمنون کې من خو زه د کامیابی مونږ دې کوو چې کامیابی ځات شوی کې زه به ځات شوم زه کامیاب شوم کامیابی مونږه مال کې وینو کامیابی مونږه جایداد کې وینو کامیابی دغه منصبونو کې وینو دا وزارت کې دا سفارت کې دا نوکری دا اسلام دی دا اسلام دی دا د دنیا دا چې موږ په بار کامیاب شوی الله تعالی وایي نو څه ده دا عالم اخرت کامیابی دغه څه ته عبادت کوو بس دې ځم یا دې ساته په دغه مشروع باندې هم خدای دغه ځای کنه چې دا ټول مکه ته وځي او توای چې تاسو دنیا کې بادشاہان او وزیران حاکمان وي تاسو څنګه فیصله کړی دی هغه ځان لا پاتې کړی دی چې دغه فیصله به تاسو کیږي دنیا کی جسم کا فیصلہ حاکم کی اللہ تعالیٰ کو انسان نے انتخاب کیا تھا کہ پھر بھی چلی کوئی سفر کی تعداد بتانا نہیں رہ سکے رکھنا چاہیے مدت اس چیزوں کی کامیابی رشتہ کامیابی ہو سکے گا کبھی ملنگائی کے بعد کبھی پھنسی رہے گی تو بس اللہ تعالیٰ کبھی بن لگے گا سارا انسان من بھائی کی اور کمی نہ جلتا منا قدم کا ہے بانے عمل کی دخل کو ذہن کی اچھی چلے گا رہتا ہے کہ چیزوں میں کامیاب ہے جانا سارے کامیاب ہے نہیں لہٰذا اللہ کو سر کرے گا کہ کامیابی ہو سکے گا اگر تو بن لگے گا کرے گا اللہ تعالیٰ بڑے یہاں کے ساتھ ہے جرمنی تو تاریخی نہ کرنے ببر میں چپاسی جرنیل مرنے نیشتہ کرنے مرنے نیشتہ برابر کو دیکھی اور کرنے دے مرک سر ختم سے بروں کا استعمال ہوگا کوئی بھی کسی بھی سیدھا منصبوں میں ختم سے جگہ سے جلا سر وقتی بجے کے بعد جاؤ اس میں چل گئے حکومت کو دیکھا کریں تو کل کو سمجھ سننے میں پھر الگ کرا دیں سر پہنچا ہی نہیں پھر جا رہے ہو بنا مسئلہ زیادہ چپا سب جہاد کرو فی سبیل اللہ اللہ کے دین میں پار پار نہ کرے زیادہ کرا حق کا جہاد ہی پورے جہاد سوزن پاس سماوا مسئلہ بیان کیا چکر کا جہاد کر کے امت پوری گئی اور امت کے مسئلہ بیان کیا چبا جہاد زامن بار کو تحفظ بچارے تھے شرائع اسلامی ہو اور داستان اسلامی ہو دی کہ جہاد شتان ہر سے محفوظ دی مسلمان محفوظ اسلام محفوظ عباد خانے محفوظ امان محفوظ اور جہاد ہوئے تو بھی قوم نہ مسلمان ہونا یا اس چیز کے تحفظ میں حاصل کرے تاثر دے رہے تم بھائی جہاد میں اس طرح کے تحفظ حاصل میں داغے والے عباد خانے بن سے یعنی داغی پاگا اسلامی شاعر بانی پابندی اگر لگے چاہان کا دن تو نشے بولے آسان کا دن تو نشے بولے نور نشے بولے لا دوسری جی بغیر ہوتے تو جیسے وہ جہاد جو اللہ تعالیٰ ہوئی وہ جاہد کے لاؤ حق کا جہاد ہے پورا جہاد کا جو ہے جہاد سو کس مرے جہاد کے سمان اور سیف ہم نے کئی سمر کے لاگے رکھا رہے انتظامات کی دیشی کاسوں کا باتوں ہم بھی ہم نے ظاہر دم بنے اور باتوں سے تمہیں چی کرنا نق کی تفصیل کے لیے بیان شروع نے اور بارنگ جہاد اغسل بالقلم نے چلک ڈاغے خلاف اور کسی نظامی نے جہاد کے لسان نے پخلگا نے اور کسی شسے گا دل کا بیان ہے تو رکھو پر کافل زین کی جتنی سکی کی اگئی بانے نہ اٹھے کی وہ انتباہ دن اللہ تعالیٰ کا سکھر کے لیے دنیار کو دین کل اللہ کا رکھ لیے دے دی دین پر انتخاب ساسا اللہ تعالیٰ کرے اصلہ کرے دے دنیا پارے کرے چلا شاہ و صاحب نہ کرما خامو کرے مندہ وہاں کا وما جا آباد ہوں اور نبی رسول اللہ تعالیٰ کے پاس بانے کی دین کو دی دین کی من ہر جن سے تنگ سیا اس تنگ سیا رشتہ یہ مانا یاد ان ساتھوں اور میرے تجھے سر کرے یہ مانا بانے کہ اللہ تعالیٰ کا مومنان کا داسی ہو شے ممت کرا دی دے گناہ ہونا کہ بیادہ عدیس سے کفارا باغی سمافی اور باغی صاحب کا دے دینی ہر یہ انسان چپکم درجے کے مسلمان گناہ کو اغیر پارا پاس تختنا مسئلہ واضح ہے چداہی کا فارش کرے یاد اللہ تعالیٰ کا تو جائے ویسے بس اللہ تعالیٰ کو جب تم آفین کی تو حقوق کا اللہ تعالیٰ کو معاف کر دی اور تو حقوق کے لباس کے در میں نقصان شو دے ہداگی کا پارا میں اللہ تعالیٰ یہ اولاد کی طرح اس دن حقوق کے لباس کے مسلم کا قتل ہو اور قتل احمد بھی کرے کہ قسم احمد کے مسلمان مر کر وہ بس لام دیشا پر جان مافی کا احساس کو اللہ نے مانگے کو بہتر کے طریقہ کھولے گا اور دارنگی کے چرتنور حقوق کے لباس جائے شیوی دی خل کو تاکہ حقوق پر واپس کا اللہ تعالیٰ نے معافی والے کو خدا نہ کوئی دن داسی دن میں کبھی حس دی اس اللہ کا کوئی راہ کا دن مت کے حضر کو زمانہ خدا داسی دن میں تو واپس کو ماں کا معافی ہو جائے مغرض دا دے کہ پورا اللہ تعالیٰ کا گناہ نے جگہ انسان کا معاف کی بعض کو توبو سر معاف کی دی بعض کو رب نام ظالم سرا چکم ظلم نہ پچا بانی شیوی اب ظلم نہ بھائی تو واپس کی بعض کی سیزنا پر کے ساتھ سرا ہم آپ کی اور بعض ادا سے گناہ ہونے دی کیا کفاروں سر معاف کی گی سکا سمنا مسمنا دی کری دی تاہی کرا گرشن کا دین دا کری کرا کہ کفارہ بیر کو اللہ مہنہ تو بدا کے لاتے ہیں جسے پڑا جاتا ہوں بس اس طرح کا معافی ہو کے نمانا دارے سے دن کے دا حرج نشتا تو دیو سڑی نے یہ گناہ ان سے دے غریب جا پر جڑا کام مڑ کی کہ اس پر سکی گی نگا ہر گناہ در پارے ہے مارا مختالا ایک رکھائی دیکھ لار باندے ذات ہے تو طریقہ بولے گا دا بنی کی سڑے دے مڑ کے ساتھ نا پلے دے پلے وہ قابل خواب دے مافی رہا پہ بیلی گا کئی جاتا تو یہ کہہ جاتا بولے گا کہ میں جانے بلا کیا لیا ہوں مافیوں کو آڑا اور لیا جاتا مافی تو مخصوم کئی ہو کہ نہیں کوئی کہ ساتھ مسئلے کے ذات لانے کا اور بار میں کا سمجھے جو ایک انگلیس ہو بڑے گی کمارا مار کے خدا ہے خدا ہے خدا ہے خدا ہے نہ بچے طریقہ کھولے گا کہ قسم نہیں کو باقی کا پارا ہوتا تو میں معافی کو ہوں اور بار کی حقوق اللہ کی ذہی کری دی بس اللہ کے طرف سے لاسو نصاب ہوا جائے خبر ہے تم چیزوں میں کہ فضا خدا ہو کے لا مسئلہ نہ برے اور فضا بر ہوئی کہ کم صاف جمع دہ میری جانے میں کہ بس اگر بات ہے تو بھی اگلی کی فضا ابھی وہاں پر حساب نہ کرنا مطلب کیا ہے کہ آپ فضا بتر ہو رہی ہے آپ کو خود لے رہی ہے اللہ تعالیٰ کا لاسو نصیب یہ مانا بولے جانا او بلا مانا داره چه قدیم که باز سا احکام نشتا چه دنمون داری تحمل نشه گوله او سنگ احکام چیدی گوله یاد ساته ولوکی نواقی کر بدا پور وقت تحمل دی احکام اکولشی اللہ تعالی بازید نمون که پار باسی وزا کرد و باسی طریقه بیان کردی ایس وقتی پدی کشتا دینا هر یو مخنا هر یو خطم زنگا قطع اعتدال بانی بنا دی یاد ساته دی کسی نشتا دا سمی غنور کسان منگا اللہ تعالی که بول آلا مجھ نشو کولے پناس کا جو پناس کا نشو کولے سمد لحل دا فرقو سیتا اشارہ وغیرہ کولتا نا مانا کد اشارہ نم کاتشن بیابدا نمزلیس دوشی تردید ارتا کانا کرد سید منزم واسان زیادا دروزی ازان زیادا بھئی بینوار مسافر درد کرد فائکت من ایام من حرم صلی اللہ حسن احسن بیابونی سی لحاج مسائل در تقبل معلوم دی سپائی کے سمرہ سان زیادا کل تکسیر کمیشن کولی من لما دی کنتا ہے تابدار دولی چاہ بدلار کل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام زمان کلار دے اہر قریشان کلار دے اللہ تعالیٰ ویتا سب اقبل کار دو دین تابدار دولی چاہ گورے پاس تقبل معلوم آدھا کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام دے امت روحانی کلار دے یا نگے او بیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے چاہ کلار دے نسو جو دے خبر اتا ہے حضور صلی اللہ علیہ السلام زمان روحانی کلار دے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوی نہیں کرے مگر وہ حضرت زمانہ نکشے یا نہیں کرنے چاہتا اللہ تعالیٰ ہوئی اور آج حضرت ابراہیم ابراہیم ہی اتنے ہوتا اس مسئلہ دادا چی منتظر لے حکم دے دی گی اصل مسئلہ دادا چی دا دین ابراہیمی تا حقیقت کے دے داخل لے دین محمدی کی ومن لکے محمدی کے دا داخل لے کرے دانا چی دین ابراہیمی زان لے سفر سفر دے زمانہ زان لگن یا بھی پسنگ حکم کی گی کہ دعوت دین اتباع ہوتا ہے یہ سر ہے تمام اگیان سابقہ منصوب کر دیدی دی اصل مسئلہ دعوا چھے زمانگا اکثر دا مسائل سن رہتی دی اور دین ابراہیمی جائی گئی دی نا اگا دین ابراہیمی منظرائی دے دین محمدی کی تو جتا دین محمدی کے واقع دا دین ابراہیمی کے بارے پدے کوئی کو بل جواب کو نگا دے مل لگا دی کلی ورا نبی علیہ السلام فرمائی دینا کہ دا سور خلق استعبود پریشان دیا حساب لاحول کتاب چاہ سر رکی دا پریشان سر ابراہیم علیہ السلام تو چاہ نہیں کرے تو پریشان ہوئے کہ نہیں ہوئے نبی علیہ السلام فرمائی کہ داخل تعبیر پریشان ہوئی ہم تا مسلمانان دے خلق تعبیر مسلمانان پریشان ہوئی اور کافران دے خلق تعبیر کافران پریشان ہوئی نیچے کل منگا تعبیر پریشان ہوئی تو قریش ہوئی کے سوک پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دلتا ہم مسلم اقلاع سے کیا کسی کی سنیش تکا ہوا سمباتوں اس دل پر جمع ہوئی هو الله تعالى استعصم من خده مخطط نزول تدي قرآن المسلمين بس لا سرطا الله تعالى استعصم دعنا من خده بوزمين دعنا دعنا جيشي او چونکہ مسئلہ دی ابراہیم علیہ السلام خروج نہ داغے مہانا داغا کہ دی حضرت ابراہیم علیہ السلام سپاس در اخروں اللہ دی روان دی خانہ کعبہ جو لئی کنا مجھے خانہ کعبہ کل جو لئی کنا حل تو سبو آگانی خواری ماغی کسوئی ربنا رجعلنا مسلمین لکا